Efendim şimdi size dahi bir matematikçinin sıra dışı bir hikayesini anlatacağım. Nobel Ekonomi Ödülü mü? Diye yineledi sorusunu. Evet efendim, Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldünüz. Diye tekrarladı genç adam. John, öğrencilerinden birini yanına çekerek, ''Bu adamı sen de görüyor musun?'' diye sordu. Alacağı cevap onu tedirgin ediyordu. Ancak saniyeler sonra gelen ''Evet profesör'' cevabı içine su serpmişti. Takvim 1994'ü gösteriyordu ve John hiçbir zaman tam olarak iyileşmemesine rağmen hastalığı artık onu rahatsız etmiyordu. John Forbes Nash, 1928 yılında Amerika'da dünyaya geldi. Normal bir ailenin çocuğu olan Nash, henüz çocukken evde ansiklopediler okuyor ve yaşıtı çocukların davranışlarından farklı davranışlar sergiliyordu. 12 yaşındayken en sevdiği şey evde kendince deneyler yapmaktı. Yaşıtlarıyla iletişimi güçlü değildi. Okul hayatında ve sosyal alanlarda zorlanıyor ancak kitaplarla olan ilgisiyle farklı olduğunu ortaya koyuyordu. Anne babasının dikkatini çeken bu durum, John'un eğitimini desteklemelerine ve ona karşı bir yetişkin gibi davranmalarına yol açtı. Lise çağlarına geldiğinde John, sosyal ilişkileri biraz daha normale döndüğü halde tam bir kitap kurduydu. Üstelik bu sefer matematiğe gönül vermiş ve kafasını kitaplardan hiç kaldırmaz olmuştu. Yaşıtlarına kıyasla çok farklı ilgi alanları olan John, kimi zaman kitap sayfaları içinde kayboluyor, neredeyse hayaller görecek kadar çok okuyordu. John liseyi başarıyla bitirdi. Carnegie of Technology Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okumaya başladı. John burada aradığı mutluluğu bulamamıştı. Sayılarla daha fazla haşır neşir olmayı istiyordu, bunun üzerine matematik bölümüne geçti. Matematik zekasıyla hocalarının ilgisini ve takdirini kazanmış olsa da John, asosyal bir gençlik geçirmeye devam ediyordu. Eşcinsel olduğu dedikoduları kulaktan kulağa yayılıyor, John sınıf arkadaşları tarafından alay konusu haline geliyordu. Takvim 1948'i gösterdiğinde hem lisans hem de master diplomalarını elinde tutuyordu. Princeton Üniversitesi'nde doktora yapmaya gittiğinde hayat onun için hiç olmadığı kadar güzeldi. Sonunda bir arkadaşı olmuştu. Princeton yurdunda aynı odayı paylaştığı arkadaşı, John'un ömür boyu kimseyle kuramadığı bağlantıyı kurmasını sağladı. Aynı zamanda başarılarının üstüne yenilerine ve daha büyüklerini ekliyordu. Nash dengesi adını taşıyan ve matematik alanında önemli bir yere sahip olan oyun teorisi kuramına 3 farklı makale yayımlayarak katkıda bulundu. Cebirsel geometri alanında kayda değer çalışmalar yaptı. Ona doğal gelen matematik aşkı, çoğu insanın onun yaşadığı işlere ilgi duymasına sebep oldu. Doktorasını da başarıyla tamamladıktan sonra John, 1951 yılında MIT kurumunda öğretmenlik yapmaya başladı. John garip davranışlar sergilese de tamamıyla ümitsiz vaka değildi. Alisha adında bir öğrenci ona anlam veremediği bir şekilde ilgi gösteriyordu. Alisha onu anlayabilen çok az insandan biriydi. Yıl 1957 olduğunda Alisha Lert'le dünya evine girdi. John evlenerek daha normal bir imaj çizdiği halde hala tuhaf davranışlar sergiliyordu. Bunun sebebi tam olarak anlaşılmasa da John işine devam edemiyordu. Bazı insanları ürküttüğü için hakkında şikayetler vardı. John istifa etmek zorunda kaldı. Artık evde sakin bir hayat süren John'un başına çok değişik bir olay geldi. John seçilmiş kişiydi. Komünist ajanlar tarafından gizli mektuplar alıyor ve bir gizli ajan tarafından takip ediliyordu. John kendine gönderilen zarfları açtığında şaşkındı. Ona şifreli mesajlar yollandığını anlıyordu. Ancak onları çözebilmekten başka çaresinin olmadığını, yoksa kendi ve karısının hayatının tehlikeye gireceğini düşünüyordu. Uzun bir süre boyunca kendine gönderilen şifreli mesajları çözmek, onun sağlığını bozar hale gelmişti. John'un o sıralarda bir de bebeği dünyaya geldi. Fakat karısı bebeğe karşı her zaman fazla korumacı bir tutum sergiliyordu. John'a bebeği fazla göstermiyor, onun bebekle ilgilenmesinden çok hoşnut olmuyordu. John buna anlam veremese de gizli görevi böyle şeyler üzerinde çok fazla düşünmemesine yol açıyordu. Komünist ajanlarla olan mektuplaşmaları karısı tarafından ortaya çıkarıldığında John sudan çıkmış balığa döndü. John, bunların hiçbiri gerçek değil. Sen deli misin? Cümlesi kulaklarında çınlarken John karısının delirmiş olduğunu düşündü. Ancak bu doğru değildi. John Forbes Nash bir şizofreni hastasıydı. Princeton'da edindiği oda arkadaşı aslında yoktu. John, Princeton'da bulunduğu süre boyunca yalnız kalmıştı. Ona mektuplar ileten ve onu takip eden komünist ajan da gerçek değildi. Ve doğal olarak John'a gelen hiçbir mektup da gerçek değildi. John'un hayatı altüst olmuştu. Karısı Alicia tarafından terk edilen John, paranoid şizofreni hastalığıyla baş başaydı. İlaç ve elektroşok gibi birçok tedavi görüyordu ve kimseyle konuşmuyordu. İlaçların en kötü yanı ise matematik zekasını ondan damla damla koparıyor olmasıydı. John hastalığına yenik düşmedi ancak neredeyse matematik zekasını yitirdi. 1970 senesinde John'da olumlu ilerleme gören Alicia yeniden John'la bir araya geldi. Alicia bir yandan çalışıyor, bir yandan da John ve oğluna bakıyordu. John uzun süre evinde matematik denklemlerini yeniden çözmeye çalışarak vakit harcadı. Durumu gitgide iyiye giden John, bir gün Princeton Üniversitesi'ni ziyaret etme kararı aldı. Ziyareti eski bir arkadaşı olan bir başka profesörün dikkatini çekti ve John'a Princeton'da ders verme teklifi geldi. Artık John kendi halinde ders veriyor, insanlarla ufak da olsa iletişim kuruyordu. Kullandığı ilaçların büyük çoğunluğu onun matematik zekasını engellediği için ilaçlarını bırakmıştı. İlaçlarını bırakması demek, halüsinasyonların geri gelmesi demekti. Ancak John buna aldırmıyordu. Yıl 1994 olduğunda John ders vermeye alışmıştı. Öğrencileriyle normal ilişkiler kuruyor, hatta başka matematikçilerle mektuplaşıyor, geliştirdiği oyun teorisinden bahsediyordu. Ve bir gün dersten her zamanki gibi çıktığında karşısında bir adam belirdi. Elinde bir zarf tutuyordu. "Efendim, Nobel Ekonomi Ödülünü kazandınız." John Forbes Nash, 24 Mayıs 2015 yılında 87 yaşındayken bir kaza sonucu hayata gözlerini yumdu. "Hep sayılara inandım. İçinde bir mantık olan denklem ve hesaplara. Ancak hayatım boyunca onlarla uğraştıktan sonra..." Hayatı pek çok filme konu olsa da biyografisini anlatan Akıl Oyunları filmi 8 dalda Oscar adayı olmakla beraber Nash'in daha da çok tanınmasını sağladı. Matematik alanında ilerlemelerin yolunu açan yöntemleri nesilden nesile öğrencilere aktarılmaya devam ediyor.